iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie. W tym paśmie spotykamy się z osobami, których życie zawodowe, ale często także to, co robią poza życiem zawodowym, jest dla nas okazją do porozmawiania na tematy uniwersalne. I dzisiaj sytuacja niezwykle ciekawa, tak myślę. Naprzeciwko mnie Joanna Gierek-Onoszko. Witaj w Trójce. Dzień dobry. Dobry wieczór. Myślę, że sytuacja jest, no tak biorąc pod uwagę twoje bohaterki, wielokrotnie ciekawa, ponieważ to, co zrobiłaś w swojej książce, w najnowszej swojej książce reporterskiej Volta, jest tym, co my tutaj staramy się w odcinkach od czasu do czasu realizować właśnie w Paśmie Ludzie. Słowem, znalazłaś, wybrałaś, za chwilę o tym pogadamy, bohaterki, których historie życiowe z jednej strony są no, bardzo ważną, tutaj bez żadnego porównywania, częścią tej opowieści, ale z drugiej strony są one dla ciebie okazją do tego, żeby spotkać się z osobami różnych dziedzin, od psychologii przez medycynę, po to, żeby szukać też pewnych uniwersalnych prawd, wartości, rzucać te opowieści, losy życiowe na taki szerszy plan. Więc pytanie pierwsze musi być właśnie, co stało za tą książką? Czy to była inspiracja, jak trochę można zrozumieć, z podziękowań, która wypłynęła z zewnątrz, od strony wydawnictwa? Czy ty sama gdzieś nosiłaś się właśnie z czymś takim, żeby na panoramie losów, w tym przypadku kobiecych, szukać odpowiedzi na pytania, które dotyczą nas wszystkich, ludzi? Dziękuję za to pytanie, które jest wielowątkowe, wielopłaszczyznowe i boję się, że taka też musi być na nie odpowiedź. Nie boimy się takiej odpowiedzi, tak. Ta książka wzięła się z jednej strony z tremy, a z drugiej strony z niezgody. Z tremy dlatego, że po pierwszej książce, która okazała się nakładem wydawnictwa Dowody, bardzo bałam się tej drugiej. Nie wiedziałam, z czym do państwa, jako do czytelniczek, czytelników wrócić. Jest takie zjawisko jak klątwa drugiej książki, które paraliżuje pisarzy i pisarki. I mnie też ono paraliżowało. Nie wiedziałam, z jakim tematem, z jaką formą wrócić do państwa. Tu muszę od razu wtrącić dla porządku dziennikarskiego, bo tego nie powiedziałam, że ty oczywiście zawodowo zajmujesz się pisaniem, także reportażem, a książka, o której wspominasz, to 27 śmierci Tobiego Obeda. Książka, która no właśnie była bardzo mocna, szczególna, nawet przed naszym spotkaniem na antenie nie powiedziałam ci, że bałam się tej kolejnej, bo bałam się, że znowu będę płakać. Tamta książka została doceniona też nagrodą Nike publiczności, więc nie tylko była na ważny temat i wiązała się z twoimi dwuletnimi, tak mogę powiedzieć, może badaniami, chociaż wiem, że to było po prostu życie w Kanadzie, ale jednak też dostałaś od publiczności ten znak, że była dla ludzi ważna. Tak, to ta Nike i sama statuetka i symbol tej nagrody to jest uskrzydlająca bogini, ale Nike nie jest tylko boginią zwycięstwa. Ona też jest boginią, przewodniczką sportowców, czyli osób, które nieustannie próbują, które mają potknięcia, porażki, a jednak muszą się podnieść i spróbować jeszcze raz i jeszcze raz, dać siebie jeszcze więcej. I ta klątwa drugiej książki, która nade mną wisiała, skutecznie mnie paraliżowała przez prawie 5 lat. Miałam różne rozgrzebane projekty, różne tematy, bo chciałam wrócić do państwa z kolejnym dowodem na istnienie mojego talentu i tego, że tych opowieści, które mamy między sobą, które nas łączą, które są warte opowiadania, jest więcej. I tak naprawdę temat przyszedł do mnie sam. I okazało się, że nie jest to zadanie domowe, propozycja, którą złożyło kolejne wydawnictwo WAB, tylko jest to książka, którą pisałam kilka lat w swojej głowie. Dlatego, że chociaż bibliografia jest w Wolcie jest obszerna, to praca nad tą książką jest jeszcze większa. Sam zapis taki techniczny trwał mniej więcej rok, ale praca nad tą książką trwała wiele, wiele lat, bo znajdą w niej państwo odbicie moich życiowych doświadczeń, muzyki, która mi towarzyszyła, filozofii, w której jestem zanurzona, książek, które mnie otaczają, a przede wszystkim ważnych postaci, przewodniczek, które wiodą mnie przez życie. I to są nie tylko kobiety w moim kręgu towarzyskim czy rodzinnym, ale też tym zawodowym. To są osoby, które decydują się nie grać kartami, które dostały od losu. Więc temat Volty, temat zmiany, temat gotowości do zmiany, temat imperatywu życia, to jest ten chyba największy, to jest ta największa narracja, która nam towarzyszy, sprawił, że samo napisanie Wolty było już błahostką. Tak, to wszystko, co powiedziałaś, rzeczywiście na kartach tej książki jest i zaraz postaramy się w miarę możliwości zbliżyć, ale od razu muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta Atena, jako także bogini kojarzona ze sportem, a co za tym idzie z rywalizacją, odznacza się, bo wśród bohaterek, które stały się ważne dla Wolty i których losy są tutaj właśnie szansą także na zanurzenie się w tym świecie nauki, filozofii, psychologii. Pierwsza, już od razu na starcie, możemy to potraktować sportowo, jest Natalia Wodyńska-Stosik, znana też w sieci jako Trimama, dla której właśnie sport i to, co można, albo właściwie co można osiągnąć samemu sobie wyznaczając cele, a niekoniecznie walcząc o to, żeby być pierwszym, drugim, trzecim w jakiejś takiej sportowej, rozpisanej wynikami rywalizacji, to jest właśnie bohaterka, która tę książkę otwiera, spotkanie z nią. Zanim jednak opowiemy w szczegółach, to właśnie od ciebie i od twojej rozmowy z mężem w ogóle rozpoczynasz relację z nami w Wolcie. Możesz opowiedzieć o tej sytuacji, kiedy siedziałaś i rzeczywiście świat zwalił ci się na głowę i byłaś niepogodzona z tym, że właściwie powinnaś zaczynać jeszcze raz? Tak, był taki bardzo trudny, bardzo gorzki moment w moim życiu, kiedy plany, które snułam i nad którymi długo pracowałam, runęły. Właściwie zawaliło się wszystko na kilku płaszczyznach. Runęło moje życie zawodowe. To, na co długo pracowałam, na co liczyłam, te wszystkie nadzieje, które pokładałam, okazało się, że się nie zmaterializowały, to wszystko się rozsypało, ale przyszedł też potężny kryzys w życiu prywatnym, potężny kryzys zdrowotny, gdzie rokowania były niepewne i nie wiadomo było, jak ta historia się dalej potoczy. I przyszedł taki moment, kiedy ja sama nie wiedziałam, czy znajdę w sobie siłę, żeby zacząć od nowa, żeby wstać z podłogi i się pozbierać. To jest bardzo trudne. Jesteśmy karmieni takimi historiami pozytywnymi, takimi komediami romantycznymi, które mówią, wystarczy kochać życie, a życie ci się odwdzięczy. To są bardzo proste i bardzo złudne recepty. Często wspiera to i film, i literatura piękna, która nam kłamie. A ja jestem osobą, która wywodzi się z reportażu, czyli z życia non-fiction, czyli z tego prawdziwego, nieupiększonego literacko. I był taki moment, kiedy ja też miałam chwilę załamania i nie wiedziałam, co dalej robić i nie miałam w sobie siły, myślałam, że nie mam w sobie siły, żeby zaczynać wszystko od nowa i w takiej rozpaczy rzuciłam, wypowiedziałam pytanie, no ile razy można zaczynać od nowa? I okazuje się, że odpowiedź jest banalnie prosta. Tyle razy, ile chcesz. I to proste stwierdzenie dało mi kopa, dało mi takie energetyczne doładowanie. Pozbierałam się i rzeczywiście to był przełom. To był taki punkt zwrotny, za którym poszły kolejne wielkie wolty w moim życiu. I jestem dzisiaj z tej perspektywy, cieszę się, że miałam ten moment trudny, że mogłam go zobaczyć i że miałam w sobie pokorę, żeby przyjąć trudny los, jednocześnie niezgodę, żeby się temu sprzeciwić. I ta cecha łączy mnie z bohaterkami Wolty, dlatego że wszystkie napotkały na swojej drodze momenty dramatyczne, momenty zwrotne, takie, które zburzyły ich spokój, spokój ich i ich bliskich, jednak nie zgodziły się grać kartami, które dostały od losu. I same sobie, raz jeszcze to podkreślę, wyznaczyły, co będzie dla nich tym synonimem, czy też poczuciem, że pokonały te przeciwności, bo to za każdym razem jest niezwykle indywidualne i to jest pierwsza z takich bardzo ważnych rzeczy, które przy Wolcie chciałabym podkreślić, że tak jak nie ma wzorca, który mogłoby komedie romantyczne wykreować na temat tego, co daje nam szczęście i że po każdej burzy nadchodzi świetlisty tak. dzień, tak samo nie ma jednego sukcesu, jednego dobrego rozwiązania i jednego spełnienia. I oczywiście o tym wiemy, kiedy zaczynamy myśleć, ale w takim życiu na autopilocie często o tym właśnie zapominamy, że coś, co jest podawane jako wzorzec wspólny dla ludzi, tak naprawdę nie istnieje i każdego dnia sami sobie to wyznaczamy. Ciekawe też, że powiedziałaś właśnie o tym takim malowanym, dosyć dostępnym, pozytywnym aspekcie zmian, który właśnie popkultura donosi, ale drugi też jest, i to już dla ludzi może bardziej wtajemniczonych, że często czytamy, zagłębiając się w psychologię i właśnie w te momenty, których znaczenia często nie możemy docenić, będąc w rozpaczy. Z czasem dopiero widzimy, jaki miał wpływ na nasze życie. Przekonanie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Bo ja uważam, że na przykład ja właśnie w taką pułapkę życiową wpadłam. Nie uwierzyłam wcale w te takie pełne różnych fantastycznych, nieomal biegających jednorożców wizje, że zawsze sobie poradzę. Jednak doświadczyłam w swoim życiu po dwóch przynajmniej bardzo mocnych woltach takiego przeświadczenia, że wiara w to, że każde nieszczęście jest szansą, żeby się odbić i na pewno się na tym zbuduję i wyciągnę z tego wnioski i naprawię swoje życie, też jest złudna. I o tym zresztą w tej książce też jest bardzo dużo wątków. O tym, że tak naprawdę prawdziwa zmiana to jest coś niezwykle trudnego i zdarza się bardzo rzadko. Tak, to jest niezwykłe, bo wniosek, jeden z wniosków płynących z tej opowieści jest taki, że Nietzsche nie miał racji, on się pomylił. I do tego wniosku dochodzi bardzo wiele kobiet w tej książce, zupełnie niezależnie od siebie, ale przemawia przez niedoświadczenie życiowe. To nie jest tak, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To nas może bardzo poważnie okaleczyć i osłabić i wyrzucić z tego kursu w dobrą stronę. Dla mnie to było ciekawe, że mówią tak zarówno bohaterki, jak i ekspertki, bo Volta jest skonstruowana dość nietypowo jak na reportaż. Ja szukałam jakiejś etykiety, jakiejś nazwy, którą można by ten gatunek określić i trafiłam na reportaż narracyjny. Czyli z jednej strony mamy bohaterki, ich rzeczywiste doświadczenia i przejścia, a z drugiej strony mamy ten szerszy plan, taką kanwę, na której malujemy szerszy kontekst. Czyli mamy filozofię, psychologię, medycynę i to dzieje się, to trafia do Państwa rąk za sprawą tak zwanego chóru drugich głosów, czyli ekspertek, które uzupełniają tę historię. Czyli mamy z jednej strony zestawienie poruszających, intymnych, niezwykłych opowieści dzielnych kobiet, ale z drugiej strony mamy komentarz filozofek, psycholożek, lekarek, które pokazują te dramatyczne ludzkie losy, te dramatyczne Volty w szerszym kontekście. I rzeczywiście jest tak, że to daje pełnię obrazu, bo skupiamy się na szczególe, ale widzimy też ten uniwersalny kontekst. I chcę podkreślić, że wbrew pozorom, tak jak moja pierwsza książka nie była książką o Kanadzie, tylko o przemocy Kościoła katolickiego, to ta druga książka, Volta, nie jest książką o kobietach w kryzysie, a nie o kobietach w zmianie, tylko jest książką, jest opowieścią o wielopoziomowej transformacji i o radzeniu sobie ze stratą. A to doświadczenie jest dla nas wspólne i dla kobiet, i dla mężczyzn, bo każdy na jakimś etapie życia musi się z czymś pożegnać, z czymś, za czym długo, długo będzie tęsknił. I takie ciosy od losu, nieproszone, których się nie spodziewamy, mogą nas znokautować, ale czasem możemy się po nich podnieść. I jak to zrobić? Jak wyjść z tej ciemności, która na nas spada? To, że w ogóle jest to możliwe, pokazują bohaterki tej książki. Więc nie jest to opowieść o tym, jak naprawić swoje życie w weekend. Nie jest to poradnik. Bogatą. Nie stawiamy tej książki absolutnie na półce poradniki. Nie ma tu żadnych wypisanych w 10 punktach bezwzględnie. Myślę, że to już z naszej rozmowy wynika porad, które zadziałają dla wszystkich. Wśród twoich bohaterek ta, która jest najstarsza, nawiązując do tego, że życie przynosi nam trudne momenty, jest na etapie takiego życia Kasia, jedyna bohaterka, która poprosiła o zmianę swojej tożsamości, która nie występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jest też w takim wieku, że przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy niezależnie, nie możemy już mówić o tym, że los stawia przed nami trudne sytuacje, bo na przykład jesteśmy na tym etapie życia wiekowo, że naturalne jest to, że będziemy żegnać, jeżeli życie idzie zgodnie ze swoim planem, tak? Właśnie, będziemy żegnać rodziców, musimy w związku z tym liczyć się z tym, że będziemy właśnie te ostatnie pożegnania przeżywać, że będziemy przeżywać żałobę. Pytanie, czy wiemy, co to znaczy przeżywać żałobę. I muszę też od razu powiedzieć, zanim dojdziemy w ogóle do Kasi, a mam nadzieję, że tak będzie, że czytanie tej magii rzeczy prostych, tej opowieści o życiu doceniającym właśnie najprostsze elementy, było dla mnie jednocześnie najtrudniejszym rozdziałem. Prawdopodobnie dlatego, że jestem najbliżej potencjalnie spraw, o których Kasia opowiada. A to są rzeczy wiążące się właśnie z tym kolejnym etapem bycia dorosłym człowiekiem, przechodzeniem z dojrzałości w starość, z menopauzą i tym wszystkim, co też akurat kultura stara się obłaskawić, ale nadal nieskutecznie, prawda? A na końcu i tak musimy każda po swojemu z tym momentem życia przejść. Mówimy, że to książka uniwersalna, ale wybrałaś na bohaterki kobiety. Nie będę pytać dlaczego, bo to też wynika z naszej dotychczasowej rozmowy, ale chciałabym, żebyśmy powiedziały o tym, kim one są. O trimamie już wspomniałam, czyli o rzeczywiście mamie, ale też kobiecie, która postanowiła w tym takim wręcz sportowym reżimie, którego granice sama sobie wyznaczała. No właśnie co? Jak nazywasz teraz po czasie to, co próbowała zrobić? Podnieść się do życia, pokazać sobie, że może, zbadać granice swojej wytrzymałości? Jaki proces trimama przechodzi? Myślę, że wszystkie na raz. I trimama właściwie odwołuje się do słów Virginia Woolf, która mówiła, że każda kobieta potrzebuje własnego pokoju, a trimama trochę to unowocześnia i mówi, wystarczą ci buty do biegania. I pokazuje, że w tych butach można odbiec na chwilę od kołyski, od tej tradycyjnej roli, od macierzyństwa, po to, żeby żyć swoim własnym życiem. Jednocześnie trimama tę ewolucję w stronę sportowczyni pokazuje, jak trudna była decyzja, żeby od tej kołyski odstąpić, a z drugiej strony udowadnia, że cały czas jest sercem przy swoich dzieciach, przy swoich najbliższych i mówi, że ma taki talent, że zawsze umie zbudować dom. I rzeczywiście ona te domy tworzy w różnych krajach, w których przychodzi im żyć. Tłem tej historii jest potężny kryzys zdrowotny, z którym Natalia Trimama sobie radzi, także przy wsparciu bliskich. Chcę podkreślić, że bohaterem drugoplanowym, ale bardzo ważnym jest mąż Trimamy, Paweł i cała rodzina, która ich w tych różnych życiowych woltach wspiera. Natalia pokazuje, że można walczyć o siebie, żyć pełnią życia, nie ograbiając nikogo z jego dobra, że można być spełnioną kobietą, będąc jednocześnie dobrą matką i że to szczęście osobiste nie kłóci się z odebraniem niczego dzieciom, a ten paradygmat pelikanicy, która musi rozorać dziobem swoją pierś, żeby nakarmić własną krwią pisklęta, jest w nas bardzo mocno zakorzeniony i Trimama zrywa z tym potwornym obrazkiem, który wiele kobiet wpędza w takie poczucie winy. To jest bohaterka, której siła, której optymizm, której żywotność otwiera książkę, ale potem przechodzimy do kolejnych historii innych kobiet z różnych porządków i różnych środowisk, które opowiadają o przełomowych wydarzeniach ze swojego życia. Mamy więc opowieść Doroty Grojeckiej, reporterki, pisarki, która w tym roku... Autorki książki Krwinki, tak, opowieści o stracie i nadziei. Tak, niezwykła, poruszająca książka o rzeczach najważniejszych, ale pisana takim bardzo prostym kodem, bardzo prostym, lapidarnym językiem, dzięki czemu wymowa książki Doroty jest jeszcze bardziej obezwładniająca. I Dorota pokazuje swoją woltę życiową i swoją przemianę, transformację jako matki, ale ta opowieść jest też o sytuacji człowieka w zderzeniu z systemem. Systemem powołanym do tego, żeby chronić zdrowie, ale bardzo często ten system nie jest po stronie pacjenta. I tu też bohaterem drugiego planu jest mąż Doroty, ojciec nadziei, córki, ich córki, która zmaga się z trudną sytuacją zdrowotną. Więc z jednej strony dostajemy opowieść o macierzyństwie, ale z drugiej strony opowieść o wielkiej, bezwarunkowej miłości. Mamy też porywającą dla mnie... I o specjalizacji, jeszcze do tego nawiążemy, o specjalizacji, jaką muszą zdobywać rodzice, ale w ogóle osoby chorujące w tym kraju, ponieważ mierząc się z chorobą, która jest długoterminowa, najczęściej sami muszą posiąść potężną wiedzę, nie tylko dotyczącą samej choroby, ale także systemu, w ramach którego funkcjonują, żeby szukać dla siebie, często na własną rękę niestety, rozwiązań najbardziej skutecznych. Dorota w pewnym momencie bardzo pięknie opowiada właśnie o tym, jak stała się najlepszą specjalistką od swojej córki i że nie ma takiego lekarza ani profesora na świecie, który czytałby jej dziecko, które ona zna tak dobrze, jak ona właśnie. A to jest wiedza i to też jest doświadczenie, które każdy, myślę, kiedyś wyniósł, zwłaszcza będąc już dorosłym i świadomym siebie człowiekiem, idąc do lekarza, tłumacząc, że czuje, że coś jest inaczej, a lekarz za swojego biurka i za swoich książek medycznych stwierdza, że nie. Niczego takiego nie ma. Lekceważenie doświadczenia, samowiedzy to jest coś, co niestety jest też standardem tego systemu, ale chciałaś powiedzieć o kolejnej bohaterce. Jeszcze chciałam zatrzymać się na chwilę przy tej historii, bo niesamowite jest to, że słowa Doroty Grojeckiej powtórzyła profesor Margaret Nowaczyk, kanadyjska lekarka, genetyczka i pediatra, która ich nie słyszała, ale powiedziała dokładnie to samo. Powiedziała, że każdy z nas jest ekspertem od swojego własnego życia. Żaden lekarz, żaden naukowiec nie jest w stanie zmierzyć i zważyć i ocenić naszego stanu zdrowia, naszej sytuacji tak dobrze jak my sami. To jest też takie przekazanie władzy i sprawczości w ręce pacjentów i ich najbliższych i myślę, że patrzenie na człowieka w kryzysie zdrowotnym poza kartę zdrowia, poza epikryzę jest bardzo ważne i tego nam wszystkim brakuje. Tego, żeby zrozumieć naszą sytuację w takim szerszym planie, nie patrzeć tylko na wyniki, na normy i na te strzałki w górę lub w dół, tylko żeby zobaczyć siebie w szerszym procesie. Więc ten głęboki namysł humanistyczny, którego często medycynie brakuje, w tym rozdziale jest przywoływany i jest z mojej perspektywy bardzo, bardzo ważny. Tych bohaterek jest wiele. Ja dopiero w momencie, kiedy książka trafiała do druku, zorientowałam się, że coś, co łączy wszystkie te nieprzystające do siebie pozornie historie, tym, co je łączy, jest potężny kryzys zdrowotny. On zawsze gdzieś był w tle i on powodował ogromną zmianę w życiu moich bohaterek, albo odbierał szansę, albo otwierał zupełnie nowe ścieżki. To był kryzys, który dotykał albo bezpośrednio tych kobiet, albo ich najbliższych. I kolejną historią, która wzięła się z takiego kryzysu, jest historia Corneli Westergaard. Kiedyś dyrektorki w potężnym koncernie, dzisiaj hodowczyni alpak, która prowadzi gospodarstwo na Mazurach, ale to nie jest taka historia. Pracowałam w korporacji, wypaliłam się, to teraz uśmiecham się, ponieważ zwierzęta. Dowiedziałam się, że dobrze, zdrowo wyhodowana alpaka wpisuje się w kwadrat, więc jakby przy wielu oczywiście innych opowieściach, które są w tym rozdziale, także o alpakach można się sporo dowiedzieć, to jest ekstra. Tak, tak, ja zresztą ten całą książkę pisałam z takim ogromnym poczuciem odpowiedzialności, że muszę napisać nie tylko historie porywające czy poruszające, ale dobrze udokumentowane, że czytelnik... Wyniesie coś dla siebie. Tak, tak, że muszę odrobić lekcję, że chcę odrobić lekcję, po to, żeby to nie były historie takie, które przemawiają tylko do serca, ale które zostawiają też ślad w umyśle. I w historii Kornelii i w pozostałych opowieściach za każdym razem przydarzała mi się wolta, dlatego że szłam na rozmowę z jakimś planem tej rozmowy, tego wywiadu, z przeświadczeniem, że będziemy o tym właśnie rozmawiać. Czyli zakładałam, tak szkicowałam, że na przykład Kasia, o której opowiadałaś, będzie naszą przewodniczką po transformacji menopauzalnej, a Kornelia opowie o tym, jak zmieniła swoje całe życie zawodowe. Dorota zaś opowie o macierzyństwie. Agata Romaniuk, pisarka, odpowie na pytanie, czy jest możliwa miłość w dojrzałości. I za każdym razem spotykało mnie zaskoczenie. I przywołam słowa z libretta opery Najlepsze miasto świata, które w tym sezonie weszło na afisz warszawskiej opery narodowej, gdzie bohaterka, która przyjeżdża do stolicy zobaczyć, jak miasto jest odbudowywane, mówi, o ile dobrze pamiętam, przyjechałam, żeby zobaczyć odbudowę, a zobaczyłam, jak runęły wszystkie moje przekonania. I ja tak samo miałam przy każdej rozmowie, która weszła do tej książki, dlatego że szłam z jakimś planem, z jakimś, spodziewałam się, że ta rozmowa potoczy się w danym kierunku, ale bohaterka zaskakiwała mnie wielopoziomowością swojej historii. To jest taki cud reporterski, że zawsze się dziwimy, że zawsze nasze oczekiwania, nasze spojrzenie może być zburzone przez opowieść bohatera. I to jest cudowne, bo wytrąca nas z pewności co do tego, jak wygląda świat, że spodziewamy się, że motywacja drugiego człowieka wynika z określonej sytuacji, ale tak naprawdę, jeżeli mamy między sobą właśnie parę osób, mały czas, jedną kawę i kilka godzin przy stole, to okazuje się, że ta opowieść jest dużo bardziej skomplikowana i że coś, co kolorowe magazyny spłycają do prostych opowieści, rzuciłam korpo, hoduję kozy, jestem szczęśliwa, odmieniłam swoje życie w weekend, jest efektem wielopoziomowej transformacji, której początek jest często w domu rodzinnym, w jakichś zderzeniach między kuchnią a salonem, w zdaniach rzuconych przez rodziców, przez dziadków, bez namysłu, bez, wydawałoby się wtedy, bez konsekwencji. Tak naprawdę to są zdania, które zaważają na całym naszym życiu. Wspomniana przez ciebie Agata Romaniuk przy okazji premiery Wolty zamieściła na swoim profilu na Instagramie, można tam zajrzeć w każdym momencie, zdjęcie stołu, o którym opowiada ci. I ten stół symbolizuje też nowe życie. Zresztą stół jako takie miejsce, przy którym można się spotkać wygodnie lub nie. Miejsce, przy którym czasami jakieś krzesło nagle staje się puste, niezależnie od tego, czy tego chciałyśmy, czy nie. Jest bardzo ważna, więc ten piękny, nowy, symboliczny, lśniący stół, który zaprasza do tego, żeby właśnie tworzyć przy nim wspólnotę, pokazała. Ale jednocześnie rozmowa z nią to jest rozmowa o takim, myślę, najbardziej chyba niesamowitym procesie samoleczenia. Bo dużo tutaj mówimy o kobietach. Powiedziałaś też o tym, że ważne jest to, co wynosimy z domu. Sama w posłowiu podziękowaniach dziękujesz wielu osobom, ale także na przykład kobietom ze swojej rodziny, które były dla ciebie ważne na tej drodze. No i w opowieści Romaniuk właśnie jest ta sytuacja, w której ona wręcz sama zaprogramowała sobie, że żeby podnieść się z tej sytuacji życiowej, która jej się zdarzyła i wywróciła jej życie do góry nogami, zaczęła budować bardzo świadomie krąg ludzi dookoła siebie i szybko stworzyła sobie krąg kobiet. Jakby nie weszła w ten moment zmiany z takim towarzystwem dookoła siebie. Wiele z twoich bohaterek taki, po prostu takie kobiety przy sobie ma. Ale ona to zaprogramowała, jakby założyła, że to zrobi. Tak, ciekawe, ona, nie? Ona jako socjolożka jest świadoma istnienia zapalników zmian i postanowiła te zmiany zainicjować. Nie czekała, aż to jej się przytrafi. To w przypadku Agaty jest rzeczywiście bardzo dobrze widoczne, ale tak samo działają wszystkie inne bohaterki. One nie siedzą z założonymi rękami, nie czekają na to, aż los się odmieni. One tupią nogą. Ja bardzo lubię taki synkretyzm, takie pomieszanie gatunków filmowych, literackich, muzycznych. I gdybym miała mieć kamerę, gdybym miała nakręcić Woltę, to bardzo bym chciała, żeby tam były takie sceny, w których bohaterka tupie nogą i mówi, nie, tak nie będzie. I rzeczywiście może iść iskra, która rozpoczyna jakiś wielki płomień. To też byłoby językiem filmowym bardzo, bardzo atrakcyjne. Ale na pewno byłyby takie momenty, kiedy twarz bohaterki się zmienia, kiedy z rozpaczy, ze zmarszczonych brwi i z podkówki na ustach, ta twarz przeobraża się, mięśnie się napinają i widzimy determinację. To są takie filmowe obrazki, które Na przykład w Breaking Bad, w tym niesamowitym serialu, gdzie pada wiele wspaniałych słów, ale też gra mimiczna jest niezwykła. Widzimy, że często przemiana jest widoczna właśnie na tym etapie wyrazu twarzy bohaterki. I myślę, że gdyby Wolte nakręcić, to musiałyby tam znaleźć się takie momenty, kiedy bohaterka podnosi oczy, podnosi głowę i wstaje. To musiały być takie momenty z... No bo myślę właśnie, że to jest język filmowy, który by to świetnie pokazał. Ale chcę też powiedzieć, że wbrew pozorom takie zmiany nie są nagłe. Często trzeba do nich dojrzeć. Często ten żar musi się chwilę tlić i ta metamorfoza następuje wewnątrz nas. To nie jest tak, że budzimy się jednego dnia z planem na nowe życie. Wiemy już, jak się odbudować i jak wejść na nową drogę. Często dojrzewamy do tej zmiany bardzo długo i te zmiany bywają dobre, bywają dla nas konstruktywne. Czasem zmiana, która przychodzi z zewnątrz, jest jednak niszcząca. I to też pokazuje, że jesteśmy w zupełnie różnych sytuacjach, dlatego że możemy antycypować, możemy się szykować, możemy planować jakąś zmianę. Wtedy ona jest przez nas wyczekana, wykochana, spodziewana, jesteśmy bezpieczni, ale czasem ta zmiana przychodzi z zewnątrz gwałtownie, raptownie. Jedna z bohaterek mówi, że zyskała mądrość życiową, o którą się nie prosiła. No tak, bo to jest zdanie absolutnie tak. To mówi to Dorota. Przeszliśmy tak dużo, że moglibyśmy obdzielić swoim doświadczeniem bardzo wiele osób, ale o tę mądrość się nie prosiłam. Podobnie mówi Ola Wiederek, kobieta, która żyła pełnią życia pomimo choroby, pomimo ciężkich doświadczeń, ale ona też nie zgodziła się grać kartami, które dostała od losu. W chwili diagnozy mediana przeżycia, którą algorytm jej przedstawił, wynosiła kilka miesięcy, a Ola wyrwała dla siebie i dla swoich bliskich, wyszarpała od życia prawie 9 długich, obfitych lat. To pokazuje, że potrzebna nam jest zawsze druga opinia. I w medycynie, nawet w systemie sprawiedliwości mamy przecież prawo do apelacji, mamy prawo odwołać się do drugiego głosu, mamy prawo spróbować jeszcze raz. I myślę, że to jest taka lekcja dla nas wszystkich, żeby w życiu nie godzić się z pierwszym wyrokiem, z pierwszą instancją. Zawsze warto próbować raz jeszcze. Aczkolwiek te starcia z systemem są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo trudne. Nie być statystyką, to jest tytuł tej części, w której Ola Wiederek jest bohaterką. Od razu tutaj przypomnę dwie rzeczy, że po pierwsze, ponieważ choroba onkologiczna Oli to był rak piersi wyjściowo, więc trwa październik, więc przypominamy nie tylko w październiku, ale o tym, jak niezwykle ważne jest dbanie o siebie, samodzielne dbanie o siebie i pamiętanie o tym, że właśnie od tej wczesnej, samoświadomej, wykrytej pierwszej, najmniejszej zmiany może bardzo dużo zależeć w kontekście leczenia, zwłaszcza, że medycyna naprawdę potrafi z miesiąca na miesiąc dokonywać nowych odkryć i nawet system potrafi akceptować nowe lekarstwa, które wcześniej na przykład nie były uwzględnione przez NFZ. Ale z drugiej strony chciałam też przypomnieć, że mamy wspaniały podcast OnkoStory, gdzie Agnieszka Trzeciakiewicz rozmawia z wieloma osobami chorującymi, które obecnie są w remisji, ale też z osobami zajmującymi się chorobami onkologicznymi. I to jest taka przestrzeń, gdzie właśnie to, żeby się nigdy nie godzić na pierwszą, a nawet drugą wersję, którą podają lekarze, to jest jakby stały element tych opowieści, tych historii. To szukanie. Szukanie do skutku. Chociaż oczywiście być może gdzieś ktoś powie, w idealnym świecie powinno być tak, że ja przychodzę i prawie jak klient dostaję pełne spektrum możliwości. Pewnie też czasami tak się zdarza, że trafimy od razu dobrze do lekarza, który potrafi aż tak się zaopiekować, ale to nie jest doświadczenie powszechne. To prawda i bardzo dziękuję, że przypomniałaś, że mamy październik jako miesiąc świadomości raka piersi i że namawiasz słuchające nas kobiety do tego, żeby się badały i kontrolowały, bo tak naprawdę to my jesteśmy ekspertkami od swojego życia. Jeżeli same o siebie nie zadbamy, to nikt tego za nas nie zrobi. Ta sprawczość, ta umiejętność wzięcia swojego losu, swojego zdrowia, ale w ogóle całego swojego życia w swoje ręce, to jest przedmiot, którego nie ma w sylabusie, nie ma tego w programie szkolnym, a to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. I widzimy, że nasze bohaterki zdobywają tę umiejętność dopiero po jakimś czasie. One są... No, może nie skłócone z życiem, ale doznają po drodze bardzo wielu obrażeń. Życie je nokautuje i tę mądrość, tę wiedzę nabywają dopiero po jakimś czasie. Myślę, że możemy wszyscy posiłkować się tym doświadczeniem i uniknąć tych ciosów, być pod wieloma względami mądrzejsi. Dlatego też ja o tej książce mówię, że to jest przewodnik po wychodzeniu z ciemności. Przewodnik to jest książka, która powstała na podstawie czyjegoś cudzego doświadczenia. Ona jest zapisem drogi, którą ktoś inny przeszedł. Pokazuje mapę, pokazuje różne niebezpieczeństwa, pokazuje też sprytne wyjścia i pozwala nam zaoszczędzić wielu, wielu łez, wielu cierpienia. To teraz jeszcze raz wracam z pytaniem, które teraz trochę znalazło odpowiedź w postaci tej naszej takiej krótkiej. Oczywiście zachęcam do przeczytania Wolty, prezentacji bohaterek, z którymi się spotykałaś. Ale raz jeszcze je zadam, czyli dlaczego akurat z tymi konkretnymi kobietami chciałaś porozmawiać? I a propos tego, co sama powiedziałaś, czyli że przychodziłaś z jakimś planem i on szybko był weryfikowany przez to, że jeszcze więcej, jeszcze innymi drogami twoje bohaterki o sobie zaczynają opowiadać. Co cię najbardziej zaskoczyło? jakiego rodzaju intuicje najszybciej ci porozbijały się o podłogę i co dostałaś w zamian? Dużo pytań w jednym, więc zacznijmy od tego, dlaczego akurat te konkretne dziewczyny, jak na nie trafiałaś? Kiedy wiedziałam, że zajmę się tematem zmiany, że książka opowie o transformacji, to szukałam w swojej pamięci i w swoim sercu kobiet, które przeszły zmianę i była ona na tyle ważna, czy na tyle dla mnie uderzająca, że mam je pod powiekami przez wiele lat. I tak pomyślałam o Cornelii Westergaard, u której byłam w Bocianowie na Mazurach kilkanaście lat temu. Gościłam u niej razem z przyjaciółką, z naszymi noworodkami, z naszymi maleńkimi dziećmi. I Cornelia opowiedziała o tym, dlaczego prowadzi to gospodarstwo przy śniadaniu. I ta opowieść była dla mnie wbijająca w fotel i później obserwowałam rozwój kariery Cornelii i dalsze zmiany życiowe, już właśnie jako taka zewnętrzna obserwatorka. Ale po latach wróciłam, poprosiłam ją o rozmowę i dostałam opowieść właśnie wielopiętrową, skomplikowaną, przepiękną. Twarz Natalii Wodyńskiej-Stosik, Tri Mamy, pamiętam też sprzed wielu, wielu lat w jednym ze sklepów w Gdyni, gdzie to świdrujące, błękitne spojrzenie opowiadało o sile, którą ona jako sportowczyni w sobie ma. Pamiętam to zdjęcie, pamiętam ten płaszcz, w którym występowała, pamiętam, że później trafiłam na jej bloga i czytałam o jej zmaganiach z rodziną, ze zdrowiem. Wiem. Bardzo jej kibicowałam i poprosiłam o rozmowę. Pojechałam do niej do Luksemburga, poszłyśmy na bardzo długi spacer, spędziliśmy ze sobą wspaniały czas i też opowieść, którą Państwu przywożę, jest lepsza niż mogłam się spodziewać. Jest dużo bardziej poruszająca i głębsza. Dorota Grojecka, Mama od nadziei, to moja koleżanka z Polskiej Szkoły Reportażu, gdzie obie studiowałyśmy i szukałyśmy dobrej, czystej, prostej formy dla opowieści, które w sobie nosiłyśmy. Ja zawsze podziwiałam talent i frazę Doroty i teraz jestem niezwykle poruszona jej książką Krwinkami. Kasia to kobieta, z którą spotykam się w takich parazawodowych kręgach, którą podziwiam za to, z jaką gracją, humorem, dystansem do siebie przechodzi przez okres menopauzalny, a jednocześnie od lat pisze rozdział fenomenalnych sukcesów zawodowych. Podziwiam ją za to, że ma karierę spełnioną, że odnajduje się na tylu różnych polach i robi to z taką lekkością właśnie jak tancerka, albo z lekkością gimnastyczki. Te wolty, które nam pokazuje, wydaje się, że są takie leciutkie, a tak naprawdę nie doceniamy tego, ile wysiłku trzeba włożyć i Kasia, i każda sportowczyni, żeby dojść do takiej lekkości, takiej biegłości. I poszłam do Kasi po historię sukcesu, ale okazało się, że równolegle można pisać i historię sukcesów właśnie i kronikę strat. I połączenie tego umiejętne, filozoficzne i taka refleksja nad tym, że te rozdziały się nie unieważniają, tylko się uzupełniają, jest wielkim prezentem, który Kasia nam przynosi. Kasia też jest taką bohaterką, przy której możemy się na sekundę zatrzymać ze względu na rodzinę, w której wzrasta. Oczywiście to będzie tylko wybór tej opowieści, duży skrót, ale niezwykła figura jej ojca. I to ojca, który w jej dzieciństwie odegrał taką rolę, która zapewne w czasach, w których Kasia dorastała, nie była standardowa. Dzisiaj, mam nadzieję, jest bardziej powszechna. Czyli, że Kasia była wychowywana w absolutnej równości, także później ze swoim młodszym bratem, w takim przekonaniu rodzinnym, że może dokładnie takie życie prowadzić, o jakie chce. Wręcz no, tata sekundował jej i zagrzewał do każdej możliwej walki, nawet tej, w której trzeba było rzeczywiście walczyć na pięści. To w pewnym pokoleniu, mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że to się będzie zmieniało, nie jest jeszcze powszechny element biografii nie tylko kobiet. Tak, i teraz gdybym znowu mogła użyć kamery filmowej, to pokazałabym Państwu taką scenę, którą Kasia przywołuje w tej książce. Jest kilkuletnią dziewczynką, wraca ze szkoły i okazuje się, że na podwórku jest bójka. Wpada do domu przestraszona i ojciec zdejmuje jej tornister i przekłada na pierś. I wysyła ją z powrotem na to podwórko, już teraz uzbrojono, już teraz starczą i mówi, leć i się nie bój, leć i bij się o swoje. Czyli nie schował jej na kanapie, nie powiedział, to kochanie, usiądź, jesteś teraz bezpieczna w domu. Mhm. Tak, jesteś dziewczynką, nie powróć się, nie zakurz się, tylko mówi, leć i nie daj się zatrzymać. I takich momentów pozornie nieważnych, ale znaczących w opowieściach tych bohaterek jest bardzo, bardzo wiele, co pokazuje, że trzeba mieć też taką umiejętność autorefleksji i spojrzenia na swoje życie z dystansu. I to też łączy wszystkie moje bohaterki, że one być może dopiero dzisiaj, po jakimś czasie, niekoniecznie wtedy, kiedy to wszystko się w ich życiu kotłowało i działo, ale one zdecydowanie mają umiejętność autoanalizy i spojrzenia na to, co im się przytrafiło i co dalej można z tym zrobić. Bardzo frapuje mnie ten moment styku, kiedy zapraszasz do rozmowy w konkretnych rozdziałach już osoby, które reprezentują pewne specjalizacje, już to powiedziałyśmy, czy medycynę, czy filozofię, czy psychologię. No i następuje to takie bardzo ciekawe spotkanie i często często intuicje wyrażane być może nie wprawnym językiem, ale wypływające z doświadczenia bohaterek, właśnie tak jak powiedziałaś to zresztą wcześniej, pokrywają się z tym, co wypływa z doświadczenia naukowczyń czy osób, które mają jakąś specjalizację. Tak rzeczywiście się zdarzało? Czy to jest wielki skrót reporterski, który powoduje, że po obraniu różnych tam warstw cebuli to spotkanie jest możliwe? Nie, nie. Rzeczywiście było tak, że planowałam spotkania z ekspertkami, bo bardzo chciałam, żeby ktoś nam wytłumaczył, co się wydarzyło. Bardzo chciałam, żeby ktoś nas przeprowadził przez tę zmianę jednostkową i pokazał szerszy kontekst. I wybrałam ekspertki, co do których byłam pewna, że one doskonale będą umiały tę opowieść zamknąć i domknąć i wytłumaczyć. Czyli na przykład, jeżeli rozmawiam o transformacji menopauzalnej, to nie miałam wątpliwości, że bardzo bym chciała, żeby tą ekspertką była Marta Niedźwiecka, której ja sama prywatnie słucham, która mnie przeprowadza przez wiele zmierzchów. Tak, podcast o zmierzchu i zresztą z twojej książki tam jest jedno takie zdanie na jej temat, temat jej prywatnego życia. Proszę przeczytać. Ja tego z jej podcastów nie wyczytałam. To jest niesamowite. To zdanie, które ci podarowała moim zdaniem. Tak, nie będziemy państwu tego zdradzać, ale to pokazuje, że w pracy reporterskiej takie cuda się zdarzają. To znaczy, to przytrafiło mi się nie tylko w trakcie rozmowy z Martą, ale też ze wszystkimi innymi ekspertkami. To znaczy, każda z nich dzieliła się swoją ustrukturyzowaną akademicką wiedzą i doświadczeniem klinicznym. I żadna z nich nie zatrzymała się przed podzieleniem się intymnymi historiami ze swojego życia. To pokazuje, że możemy mówić o pewnych mechanizmach i zjawiskach, ale jest nas też ogromna potrzeba opowiedzenia tego, co mi się przytrafiło, co wydarzyło się w mojej rodzinie i jak ja sobie z tym poradziłam. I to były wielkie prezenty. Dla mnie, też teraz też dla państwa, dla czytelników, kiedy widzimy profesjonalistki, które mówią o mechanizmach, o prawidłowościach, a potem mówią, a u mnie w domu było to i to. I myśmy do tego podeszli tak i tak. A w moim życiu zawaliło się to i poradziłam sobie w ten sposób. To też pokazuje, że rozmowa, kiedy przy stole siadają, przy stole, bo na spacerze, bo część tych wywiadów odbywała się, chodziły w ruchu, perypatetyczki, tak. Że kiedy spotykają się dwie kobiety i rozmawiają o imperatywie życia, który ja rozumiem jako erosa, który musi być silniejszy od Thanatosa. Kiedy rozmawiają dwie kobiety o tym pędzie do życia i o tym, skąd czerpać siły, kiedy jej brakuje i zadają sobie to pytanie, no ile razy można próbować, ile razy można podnosić się z podłogi, to z jednej strony mamy narzędzia, których szukałyśmy, których, metody, których się nauczyłyśmy, a z drugiej strony sięgamy do swojego prywatnego doświadczenia i bardzo szybko ten dystans się między nami skracał i między mną a ekspertkami i też między mną a bohaterkami. To znaczy bardzo szybko wchodziłyśmy w ten rejestr, gdzie opowiada się bez wstydu o trudnościach, których doświadczyłyśmy. Ja za to też podziwiam moje bohaterki, dlatego że one odsłaniają się przed państwem, pokazują się w blasku, pokazują się w cieniu, opowiadają często historie po raz pierwszy. Dowiadujemy się od nich rzeczy niezwykle intymnych, one są bezbronne, ale też pokazują, że nikt ich już nie może dotknąć. I taka całkowita otwartość, pokazanie, że sukces bardzo dużo kosztuje, że odbicie się od dna nie jest proste i nie każda próba jest zwieńczona sukcesem, no dla mnie to jest akt wielkiej odwagi. Zostało nam niedużo czasu, Joanno, więc pora na to, żebyśmy spróbowały szukać jakiejś sumy. To jest też opowieść jednak o tym, że nawet wiedza, a może właśnie wiedza, i zdobyta także w oparciu o pracę, no, na przykład gdybyśmy szły tropem Marty Niedźwieckiej z wieloma historiami wielu innych ludzi, nie może nas uchronić przed pewnymi życiowymi momentami. Marta wprost mówi o tym, że mimo, że przewidywała, widziała, jak sprawa w jej prywatnym życiu może się rozwinąć i dawała znaki, próbowała zapobiec, to na końcu rozwinęła się tak, jakby to jest gorzka świadomość, tak? Że wiedziałam, że tak będzie, ale jest raczej gorzką świadomością, zwłaszcza kiedy wydaje się, że jesteś uzbrojona w narzędzia. Słowem, ta książka opowiadając w wielu wątkach o tym, że możemy sobie poradzić, jednocześnie zostawia tę przestrzeń, i to jest w niej świetne, ten wentyl, że możemy sobie też nie poradzić. I to chyba odróżnia ją przede wszystkim od tego, co nazywamy przewodnikami, czy też poradnikami zapewniającymi nam w życiu sukces. Bo coś może całkowicie nie pójść po naszej myśli, albo może pójść zgodnie z najgorszymi przewidywaniami, ale twoje bohaterki też z tym potrafią sobie poradzić. To prawda. Ja sama jestem znużona poradnikami pozytywnego myślenia i nie szukam odpowiedzi na pytania egzystencjalne, pytania życiowe właśnie w tej sekcji, w księgarni, tylko sięgam po literaturę non-fiction. I chcę powiedzieć, że szanuję bardzo osoby, które zajmują się literaturą piękną, czyli taką, która trochę jednak upiększa nasze doświadczenia życiowe, trochę nadaje im literacką formę, żeby były łatwiejsze do przeżycia. Ja jednak wywodzę się z tej racjonalnej ścieżki, ze ścieżki non-fiction. I dla mnie życie... Czy wywołujesz tej wojnę z literaturą piękną, tak? Tamta jest nieracjonalna. Dobrze, nie będziemy tego otwierać, wiem, rozumiem. To jest wielki, to się wspaniały wszystko wiąże, spór, tak. Tak, mhm. który na szczęście jest nierozwiązywalny, ale... Ale Mariusz Szczygieł zaczął w końcu cenić literaturę piękną, więc wy po prostu musicie iść za nim wszyscy. Ale to za jakiś czas. Ja myślę, że teraz jest czas, żeby właśnie iść własną drogą. I literatura piękna opowiada nam swoim językiem, ale ja wywodzę się zresztą ze szkoły Mariusza Szczegła, ze szkoły reportażu, który pokazuje życie we wszystkich odcieniach, także tych szarych. I nie ma prostych rozwiązań, nie ma łatwych recept. I dla mnie najbardziej poruszające, porywające są te opowieści, które mówią o trudnościach i o tym, że po drodze coś nie wychodzi, coś się nie udaje, bo to jest prawdziwe. I nasze życie codzienne nie jest przecież instagramowe. Mamy momenty blasku, mamy momenty wspaniałe, z których jesteśmy dumni i mamy momenty mniej szczęśliwe, zwyczajne, nawet kiedyś był taki magazyn, Zwykłe życie, i to zwykłe życie dla mnie bywa najciekawsze, najbardziej, no najciekawsze, najważniejsze, i reportaż daje nam narzędzia, żeby się temu przyjrzeć, a z drugiej strony, żeby się nad tym zastanowić i przełożyć to do swoich własnych doświadczeń. I to, co w ciągu tych kilku tygodni życia Wolty, kiedy trafiła już w Państwa ręce, nie zaskoczyło, to to, że w rozmowach o niej słyszę za każdym razem, że inny rozdział jest wyjątkowy, albo inny rozdział jest bardziej poruszający, albo inny rozdział się przydaje. To pokazuje, że to doświadczenie uniwersalne straty i radzenia sobie z tą stratą możemy przykładać do siebie w różnych momentach życia i każdy z nas na różnych etapach, na różnych zakrętach wyciągnie z tego, z tej życiowej mądrości dla siebie coś innego. To pytanie teraz do ciebie wprost, tak zadam ci jako osobie reporterskiej, nieunikającej, tak? Szarości, zwykłości, ale też wszystkiego. W której części tej książki byłaś najbliżej siebie i tych rzeczy, które ciebie akurat na tym etapie twojego życia frapują? Bo myślę, że to jest podobnie, na pewno ja tak mam, zapraszając gości do audycji, że gdzieś zawsze szukamy partnerów do gadania na tematy, które w nas w danym momencie są najżywsze. Zaskoczyłam samą siebie, dlatego że w każdej z tych opowieści odnalazłam taką czułą część. Z każdą z tych bohaterek czuję wspólnotę doświadczeń. I na poziomie macierzyństwa, i na poziomie kryzysu zdrowotnego, i rewolucji w życiu zawodowym. Każda z tych bohaterek przeszła przez historię, w której ja się odnajduję. Myślę, że to świadczy nie o tym, że ja mam bogate życie, tylko o tym, że to doświadczenie zmiany, straty i radzenia sobie z tym jest dla nas czymś uniwersalnym. I na różnych etapach życia możemy się przejrzeć w tych historiach i coś dla siebie z tego wziąć. Myślę, że jest to szczególnie cenne dla osób, które są mniej więcej w połowie swojego życia, bo wtedy trochę patrzymy na to, co za nami, zastanawiamy się, co przed nami. I pamiętam 20 lat temu Joanna Heitman, która też pojawia się w tej książce jako ekspertka, powiedziała, że ważne, żeby planując swoją karierę zawodową, wspinać się po kolejnych szczeblach. Ale najważniejsze, żeby mieć pewność, że ta drabina stoi przystawiona do właściwej ściany. I to było jedno zdanie z dwugodzinnego wykładu, które ja zapamiętałam i które sobie wzięłam głęboko do serca. I ono do dzisiaj mi towarzyszy. To ja muszę powiedzieć, że zapisałam sobie z Joanny z twojej książki już zdanie koło 30-40, łapiemy się na tym, że to, co miało nam służyć jako drogowskaz pozwalający omijać problemy, tak naprawdę staje się istotą problemu. I od kiedy przeczytałam twoją książkę, to rozważam to zdanie na wszystkie możliwe sposoby, żeby je dla siebie zrozumieć i oswoić. Bo to, że jest to taki moment życia, dokładnie to, co powiedziałaś, mniej więcej połowa, to jasne, i że wiele rzeczy nam się przewartościowuje, ale to ujęcie, że istotą problemu może stać się to, jak sobie pomyśleliśmy o tym, że będziemy w życiu sobie radzić i co będzie naszym sposobem na życie, to jest, kurczę, bardzo ciekawa myśl. Ja jestem też pogodzona z myślą, że kryzysy są nieuniknione, że trudności to jest coś, co jest immanentnie wpisane w nasze życie, ale że żal nie skorzystać z okazji do tego, żeby się odbudować. Dorota Minta, psycholożka, która też w tej książce się wypowiada, mówi, że kiedy opowiada o pożarze, który spotkał jej przyjaciół, którzy zdołali zbudować na tej samej działce nowy dom, ale chociaż działka jest wciąż ta sama i materiał budowlany jest częściowo odzyskany, to już jest zupełnie inna bryła. I myślę, że to jest świetna analogia do naszych własnych żyć. Jeżeli coś się wali, że coś się burzy, to nie warto dbać o restaurację, nie warto odbudowywać. Trzeba zbudować się na nowo. Uznać, że to, o co walczyliśmy, o co dbaliśmy, się skończyło, że to już należy do przyszłości i zaczyna się nowe, niekoniecznie gorsze. I myślę, że my wszyscy, którzy przeszliśmy przez jakieś życiowe zmiany, czy w życiu zawodowym, czy osobistym, czy prywatnym, czy pod kątem zdrowia, możemy się pod tym podpisać. Tak, dodałabym jeszcze od siebie właśnie to, że No i jako być może szczęściara, że na mapie swojego dotychczasowego życia widzę dwa takie największe kryzysy. O ile po pierwszym podniosłam się oczywiście po dłuższym czasie z pomocą wielu ludzi, także psychoterapii i farmakologii, to miałam takie poczucie właśnie, że to mnie wzmocniło i oto na nowych skrzydłach prawie z betonu będę teraz pokonywała świat. To kryzys numer dwa okazał się takim pełzającym, być może nieprzepracowanym, ale skutecznie niszczącym. I nawet kryzysy mają w sobie dość to do siebie, że są bardzo różne. I za każdym razem trzeba znaleźć nowy sposób na to, żeby się za nie zabrać. I nie ma jednego rozwiązania. To w tej książce bardzo wyraźnie widać. Bo chciałybyśmy pewnie powiedzieć, że koniec jest taki świetlisty, zawsze będzie jasno. Po każdej burzy, tak jak się trochę śmiałyśmy, będzie jednak ten jasny dzień. Czasami trzeba bardzo długo poczekać na to jasność. I to też jest wpisane. Nie mamy może tej mądrości i wiedzy na starcie, że czasami rzeczywiście przyjdzie nam dosyć długo czekać na zmiany. Nie chcę spoilerować, ale książka kończy się słowami Camille, który mówi: jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno. I to jest moim zdaniem definicja momentu, w którym się dzisiaj znajdujemy. I jeżeli patrzymy na to od strony geopolitycznej, gospodarczej, duchowej, także często prywatnej. Jesteśmy w ciemności, próbujemy widzieć jasno. Na szczęście mamy przewodniczki, które też w tej ciemności były i odnalazły drogę, a właściwie wiele dróg. I myślę, że dobrze, że możemy za nimi podążać. Joanna Giera-Konoszko była naszą gościnią. Rozmawiałyśmy o książce Wolta, opowieści o kobietach w zmianie. To, co jeszcze bym dodała na koniec, to to, że jeżeli ktoś się zachwycił językiem Joanny, mówię to siedząc naprzeciwko Joanny, w 27 śmierciach Tobiego Obeda, to tutaj też znajdzie taki zachwyt nad językiem, ponieważ tę książkę czyta się trochę tak, jakby ona była rozmową, która toczy się w naszej głowie. Słowem, dosyć łatwo jest wejść w środowisko bohaterek i w ogóle innych zaproszonych do rozmowy kobiet, tak jakby się było częścią tej rozmowy, bo nasze przemyślenia i to, co nam się kojarzy, to o czym też trochę mówiłyśmy, że same jesteśmy gotowe natychmiast opowiadać własne historie, które trochę się kojarzą, wynikają, czy zostały te wspomnienia sprowokowane przez twoją książkę, no to wszystko się tutaj gotuje. Słowem, jest to jakiś taki rodzaj kręgu, który dookoła tej książki się wytwarza. Ciekawe doświadczenie, ale nie mające w sobie nic z jakiegoś takiego cynicznego żerowania na nieszczęściu i poddawaniu w ładnej okładce rozwiązań w 10 punktach. Ale to też, mam nadzieję, jasno z naszej opowieści wynika. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję, tylko dodam, że rozmowa jest kluczem, bo kto z nas nie chce być wysłuchany i kto z nas nie chce być szczęśliwy, kto z nas nie chce całego życia? Ja chcę bardzo. Tak, to życzę też ci, żebyś spotykała na drodze takie osoby, które chcą z tobą rozmawiać, ale też, które potrafią słuchać. Bo też mi się wydaje, że żyjemy w takich światach, w których każdy chce się podzielić czymś o sobie. Mhm. Tak trudno, coraz trudniej znaleźć kogoś takiego jak ty, bo słuchałaś tutaj swoich bohaterek i ludzi dookoła nas, którzy są gotowi posłuchać i usłyszeć, no bo nie ma rozmowy bez słyszenia, co mówi druga strona. To teraz jeszcze jedna puenta od ciebie, bo nakryłam twoją. Dziękuję za te słowa, ale ja jestem tylko skromną reporterką, która stoi kilka szeregów za bohaterkami tej opowieści. Mam nadzieję, że one przyniosą państwu dużo światła w tym roku, który nas otacza i zostaną z państwem słowa Natalii Wodyńskiej-Stosik, które są puentą tej książki, ale które ja przytaczam we wstępie, a Natalia mówi: dziewczyno, nie pozwól, by strach cię zatrzymał. I to zdanie biorę dla siebie. Mam nadzieję, że państwo z tego też skorzystają. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie tobie, Agnieszko, i dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą w mchu ślad. Rzuć miasto i chodź. Musisz tu przyjść. ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Rozśpiewam.